أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجتا لفديت فالندريم وتنبتن فالله سبحانه وتعالى Zotin tonë e falenderojmë për i ti falje dhe udhëzime kërkojmë, dërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të begata me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu vesselam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në vazhdim e këtyre ligjëratave të cilat e kemi hapur për të folur mbi ateistat dhe ateizmin. Si plotësimi vargut mbi emra dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Të ndëruar vëllezër, Zoti, ekzistenca e tij, lidhja e krijesës me krijuesin, ka qenë debat pse është krijuar njeriu. Nëse njeriu ka prirje të natyrshme që të flet dhe të kërkon dhe të hulumton gjakon për atë i cili e ka sjellë në këtë dunjë, e ka sjellë në ekzistencë. Dhe njeriu s'ka mundësi që të del nga biseda për Allahun xhelel xhelalu, qoftë nga besimtarët me pohim apo nga pabesimtarët me mohim. E rëndësishme është që muhabeti i Zotit është më i përhapur në botë. Pra si ka ana e muslimanëve që e pohojnë, edhe sikur nga ana e pabesimtarëve që e mohojnë, objekti dhe tema e madhe e njerëzimit është Zoti subhanahu wa taala. Para se të hyjmë vëzër në argumentet e ekzistencës së Allahut te bareke ve teala dhe shikimin dhe rishikimin të dyshimeve të ateistëve, sot me lejnë Allahu te bareke ve teala do të përfundojmë çështjen e gabimeve në argumentim, megjithëse ato janë të shumta, mirë po shumicën e atyre problematikave dhe ngatërresave në argumentim i përmendëm në ligjëratat e kaluara. Sot e kemi mënyrën e argumentimit të gabuar, e cila është më e përhapura, madje shumë brej dietarëve thonë kjo është më gjithëpërfshirësia, ajo e cila njihet me rajulul qash, ajo e cila njihet me njeriu prej kashte, njeriu prej kashte. Dietarët e muslimanëve dhe zot, po edhe sikur të tjerat prej shkencëtarëve dhe hulumtuesve, shpesh herë i vendosin disa tituj për lehtësimin e kuptimit, për lehtësimin e kuptimit. Pra, krijojnë fraza, krijojnë shembuj, krijojnë mënyra të shkurtra të fjalive që të aludoje shpejt tek ajo e cila është për qëllim për të rënuar apo për të pohuar. Kur ta kuptosh çka i bën njeriu i kashës, e kupton se shumica argumentimeve të njerëzve vëllezër janë nga kjo kategori. Çfarë është njeriu prej kashte? Kjo është domthonë me lejnë Allahu te bareke ve do të shpjegojmë, sidomos nga se Islami dhe imani dhe besimi në Zot më shumë disulmohet nga kjo parregullsi, nga kjo anomali, nga kjo mënyrë e të argumentuarit e huqur, jo e qëlluar. Në të kaluarën, dhe zërë, po edhe sot, për shkak se na jetojmë në për qytetë dhe nuk i shohim këto për e gjërave, kur shka jetu në për fshat, apo ka parë dokumentar, apo e ka mërije qëshin e fshatrave, në të kaluarën, dhe zërë, kanë egzistue, do më dhanë, mirëmbatja e bahçeve dhe arrave dhe të mbjellorave. Dhe bujku për të arujt mbjellin e vetë, që mos t'ja morin hajvant, që mos t'ja morin shpend, çfarë ka bë? E ka krijuar një njeri prej kashte. Apo, kini par, njeri unë prej kashte. E është një dru ingritur lartë edhe me krah të imaginuara. Kjo mbushët me kasht dhe i vendosët dishka prej teshave që nga lartë të duket sikur është një njeri. Apo, edhe kjo dhe zërë për çfarë përdoret nga ana e bujkëve, që kur të vene dikush prej kafshëve, të mendoje se ati ka njeri. Kur bujko është e shpia, që t'ja ruje të mbjellurat, t'ja ruje të korurat e bashkës e vetë, kur aj nuk është i praneshëm. Pra, vendosët një njeri i imaginuar, nuk është aj njeri, është imaginu, është figur, është kukull, dhe kjo e tremb, kanë e tremb kafshën grabitçare, që mos t'i dëmton të mbjellurat. Kjo dhe zërë është e njërë në mesin atyre që ka mirën me bahçe. E për qëfar është përdor kjo dhe zërë? Kjo është përdor pastaj të këdjetarët, për qëfar arsye, kanë thonë kështu. Kanë dhanë shumë prej njerëzve e përdorin njeriu në kashtës kure sulmojnë kundështarin. Qfarë është kjo vëzër? Për shembull, kundështari e bjen një argument apo e bjen një pretendim. Sikur në këtë rast, pretendimi i muslimanve e i besimtarve se ekziston Allahu Xhelel Xhelalu dhe se na jemi krijesë e ti. Apo, qfarë ndonë nga anë ateistit kur do me të kundërshtue? Ai në vend se me t'i sulmu ti argumentet që ti i shfaq, argumentet 1, 2, 3, 4, apo, ai çfarë bën? Ai e krijon portretin tan prej kashte, edhe e sulmon. Edhe kur erxhon njërin prej kashte, thotë ku mujt, e ku mujt hasmin. E kjo vëzër quhet çfarë? Goditje e huçur. Pra ti e ke erxhuat njërin që ai ke imagjinu, të cilin e ke quajt për shembull, ta zonë atë ateisti e ka sulmuar sipas atij fetarin. Ama jo realisht e ka godit fetarin, sepse ai ka mendu se mendimet dhe besimet e fetarit janë ato që ai ka kriju nga imaginata e vet për hasmin, dhe e ka sulmu një objekt jo dur. Apo? Dhe kjo dhe përdore dhe në luft, kur hasmi, dypal, hasmi ja vendos kinë se është me një objekt, edhe ato e sulmojnë dhe se të hargjohen, edhe ai pas ai u del dikun tjetër. E çfarë duhet këtu? E ka hargju në objekt të huqur. Kjo është prej strategjive që përdoren në luftë, kur ti i ja humb shenjat armikut apo e lën me imagjinu se ti, për shembull, një napalë është dikun dhe ato harxhohen çaty. Dorsa ai kur e shef se nuk e ka sulmuar atë çka duhet. Kjo vëzhgon përdoret shumë. Madje do ta djesh se shumica e sulmeve ndaj Islamit, vëzhgon më lehtë këta. Shumica e sulmeve ndaj Islamit e sulmon njeriu në pikashte. I sulmojnë argumentet e kashtës, nuk e sulmojnë vetë faktin. Pra, shumica atyre që e sulmojnë fejen, çfarë bëjnë? E krijojnë një bindje, një njeri me imagjinatat e vetra, me kukullat e veta, edhe e sulmojnë. Radikalizëm, ekstremizëm, dhunë, ekstremerat, dhe ti e shef, sa i realisht nuk e të folë hiqë për Islam. Kitë diçka tjetër e të sulmue. Dhe kjo dhe që nuk ju ndodhe shkijeve edhe pavesimtarve, kjo ju ndodhe muslimanve. Në mezveti shpeshar njeriu e kryon një hasëm, edhe pasaj do në mi arzu argumentet. Por nëse argumentet i ka të forta, qëfar ban? Aja i thot hasëmit vet se ti e ki qket qket bindje apo qket qket argument. A i farë nuk i ka ato, dhe ki fillon i sulmon 1, 2, 3, edhe që tërdzova realisht që ke sulmu argumentin e vërtet. Dhe këtu dhe Shejhul Islam dhe mi e thot Shumë për njerëzve ja huqin që kam beson hasëmit. Çka beson hasmi? Mu për këtë arsye dhe zërne në Kur'an e kemi atë çka quhet ajet. Harf për harfi, zanore për zanore. Për çfarë arsye? Se ka mundësi ti lexon diçka tjetër nuk ka Kur'an. Ti mendon se ke lexuar Kur'an. Apo lexon një hadith ai nuk ka hadith. Apo sikur që e përmendëm, shumë për njerëz thonë, pse ka thënë pejgamberi sa fjalë dopta? A dinë kur e ndajnë hadithin sakt edhe zaif, daif? Lot për njerëzë nuk e kuptojnë se kjo ndarje s'ka të bëjë me pejgamberin e selam, ka të bëjë me neve që na kanë mri lajmë. Apo, andaj del për shembull njerëzit thonë, ky pejgamberi i muslimanëve ka fol fjalë dopta. Do nuk e marr dash muhabetin hiç. Pejgamberi s'ka fol fjalë dopta. Po na doniherë menojmë se një fjalë ka thënë, e ai nuk e ka thënë hiç. Nga se pejgamberi s'ka kish që ka thënë hak, sikur që ka thënë Alayhi Sallatu Wassalam, nga kjo gojë nuk del pas hak. Sallallahu alayhi wasallam. Dhe kjo është ju ndodhë të gjithve. E do t'i shojmë lejnë Allahu të bare kjo e tjara. Shumë prej goditjeve që i bëhet fesë Zotit Subhanehu e tjara, Islamit, Koranit, Hadithit, kret janë sulme ndaj njerit me kasht. Tani besoj e krijuat idejnë qka është njeri ju me kasht. Pra është imaginat, është kukull, e vendos dikush, është vendos të bujku për qëllimet mira, pas ta jo përdor të dikush për gabim. Apo e sulmon atë qka nuk është realitetaj i sulmuari që ti jetë kërkuar. Ti sjellën dhe zërë disa preshejmë që ta kuptojna do më dhënë në jetën e përdiqme. Pas taj do të ashojmë nga se në Islam tham shumica e shybihateve, shybive që ka i thënë në da, shubohat, dyshime, dilemave, kanë bojnë me këtë kaptim dhe zërë. Se nuk mund është me e sulmu Islamin, nuk sulmohet. Andaj Allahu Gjellë Gjellë dhe zërë i ka thamë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti veç kallëzoju. Ka Kur'an mjaft për me bindë vetë vetën. Hak i vëzën ma atë vetë. Andaj shumë rë njëzë dhe vëzën kur mendojnë që për shembull na kurtojna duhet me mbrojt të vërtetën, me mbrojt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kjo vëzër është përmesos të obligimin tan për me rujt ti vetën, jo fejën. Allahu xhelal xhelal vëzër e ka rujt këtë fe me kudretin e vet, me kudretin e vet. Atë ditë që ju ka met njerëzve në dorë si bive të Israilit Tevrati dhe Injili, e dini çka ka ndodhur me ta? S'ka met kur gjo. Apo, nuk ka met kur gjo. Madje shikova se te musliman tu kan Kurani nuk lexohet. Pra me met ndurtet tona e sjet hiç. Por Allahu gjash çfarë thot? Inna nahnu nazzalna adh-dhikr. Ne e kena zbit Kur'anin. Wa inna lehu le hafidhun. Ne e rujmë vet. Ne e rujmë vet Kur'anin. Dhe këta ta dhe zërë, që i studiojnë rrugët se si është rujtë Kur'ani, dalin për fundim, dhënë, kjo e muëgjize. Ska pas mundësi njërzore më rujtë qështu. Jo, mu mledhë këtë njërzë dhe zërë, me i rujtë disa fjallë, qkurtra, 4-5 rejshta, me vitet të tëra, është problematike madhe. A njësa problematik, njërë një thotë, po ishtë tina në nënfjok, administrata edhe e rrugë. Po, ha, e luftrat, e djegjet, a disa, a disë musliman që kam përjetu dhe zërë, prej luftrave, prej djegjet librave, në Bagdad, në Irak, në luftën me tatart, i është bo, është bo, dhe më dhënë, krejt Bagdad i me qëfar, është bo me boj, që i kanë djegjë librat, i kanë gjujtë këtë në lumë. Po që shë rujtë Kurani, dhe zërë? Kurani ka rujtë Allahu Subhanehu ve Teala. Zoti Gjelle Gjelale. A në vëzër, do të ishoj me lejnë Allahu Tebareke ve Teala se si sulmohën kukullat prej kashte, të cilat kukullat i quajnë ato islami, edhe e sulmohën. Do shta islami këtë veç. Këtë ishka tjetër. Ska lidhë ma ska e sulmohën aj. Sigur të të ashoj me lejnë Allahu Tebareke ve Teala. Disa për shemull që ta kryojnë në më mirë qështën e njëriut me kashtë. Për shemull, vëzër, për shemull, zënë një debat, zakonisht këndohë, vëzër, tek vendet diktatore, edhe pse realisht nuk ka vende që s'ka diktatur fare, edhe këto vende që janë quhen liberale dhe të lira dhe demokrate, në to ka për diktaturës që e din vetë Allahu Subhanahu wa Teala. Për shembull, vëllazër, supozoje dy veta janë të diskutue për një vendim të shtetit, për një vendim të qeverisë. Edhe njëri prej tyre thot për shembull kështu: vendimi i kësaj qeverie është jo në favor të fukarave. I dëmton fukarat, i dëmton njerëzit që s'kan status ekonomik qëndrushëm. Ky i cili tani e përdor njërin e kashtës, çish i bie, çka i thot? Çka i thot? Tani vëzhat, shikoj çka i thot. I thot për shembull, thot ti i refuzon vendimet të qeverisë, domodin ti kip qef mu bo anarkin në vendin ton. Ti do me të lovit vendin. Tani këtu është një njëri kashtës. Të ku njëri kashtës, vëzhat? Për shembull, ti dhu për shembull, çka rregull, çka vendim çka apru, nuk i përshtatet fukarave. Jemi të diskutuar çka të vendim. Mos musulmani kush jam të folun. Ky tani për më erxhu se s'u erxhon, po ka mundsi është këtë vërtet çka e thot ajo? Ai prej argumentit çu zhërzohet, ja xhun dikon tjetër. A do ti kanë kundër ti po doshim me të llovit muhabetin. Mos ka lidhë kjo. Tema është çka vendim. A i ndihman fukarada apo jo? Por qembo, që kjo regull, a është ndobi në krejtve apo jo? Diskutoma këta, mos ma kryon një kukull tjetër, e sulmon atë, unë s'jam aj. Unë nuk jam të dasht me e për hapë të lovijen, anarkijen, edhe që regullimin mesin e njerëzve. Por jam të diskutu këtë mesele. Apo, dhe kjo dhe në shtetet diktatore për dorët shumë. Në shtetet diktatore. Që më dhe bjen vendimin, shtetet për shumë të azona që punon me komunizm. Edhe zgudzon kërkush me thonë kjo gabim. Pse? Se ti nëse thu që ki vendim o gabim. Ajë thot qysh kretari gabim e ka prua. Ti po do me të lovit rejnina. Ti s'ki apsir me diskutur regullin e gabuar. Ti dëvesh dush me pranu si të qenë dhe të kryer aktin të se ne ka mor qeveria. Kjo është për shemull njëra prej formave. Formë tjetër vëzër, për shemull zakonisht e dini në islam na e kemi feja Allahu Gjelluar vëzër, nuk ka mundësi më krasu me kërkan. As me komunizëm, as me demokraci, as me kurgjëj, as me socializëm, as me feudalizëm, as një sistem që nga në egzistu në mesin e njerëzve. Edhe zakonisht, për shembull, kur themi ne, për shembull, demokracia s'ka lidhje me islam. Qysh përdorë tani njeri pri kashte, argumenti njerit pri kashte, i gabuar, për shembull e thot, po tamam, ti po do me bo komunizëm. Jo, dhe mon, ti tash, nga vendimi se islami s'ka lidhje me demokraci, shkon e krijon një njeri prej kashti cili kinë se po thot na dojna me përhap komunizmin. Jo, nuk ka thonë gjështu. Nuk ka thonë po do me hap, nga se të njerëz dhe vëzër shpeshar kur nuk mundet me rënu argumentin, qëfar ban? Thot, qëfar thot? Thot se ti je ki opcioni tjetër. Amo ki opcioni tjetër nuk e ka thonë ki. Ki nuk e ka thonë. Gjithashtu për shembull vëzër përdoret, për shembull zakonisht ashe sulmojnë fejen, qëfar thonë? Për shembull kur themi ne vëzër, pa tjetër duhet mu gjikue islami për të ardhë rendi në dunja. Sigur që përshomi, vrasi, janë kushi, e vrat nanën, shtatë zanën, nëntin mujë. Që nuk, kjo nuk ndodhë, nuk mundet me ndodhë zërte njerëzë që ju jetë njerëzillëk, moral, mësë flasim fe. Vëdoan, nuk di njerëzë shka janë të bëhë, vrasi janë me zvejtë e sa të dushë, zina, amoralitet, vjedhje, plaçkitje, shkelje të drejtave. Njeri u bëhë vëzër si hajvanë trajto njeri, zotin arrujt. E tani, normal këtë janë të lipë zgjidhjen, ku është zgjidhja? Dalin për shembull feministët thonë, kjo është shkelje ndaj të drejtave të grave dhe këtë kjo e ka pru se gratë janë të shkelta, përsta e ka vra? O më këto kur vritet të një burë nuk thonë që janë të shkel burat. Ta shqe për shembull ata që ka thonë, për shembull që dalin thonë, për shembull që liberalizmi është zgjidhja. Apo, për shembull, nëse kena realizu mirë, thot liberalizmi, përsta janë të vra njerëzit? Këtë muave, fakti i liri se ka pru këtë vrasje dhe këtë liri të veprimit në krim. Tani vëzër e shef njerëz, për shembull, kur ne i themi, islami o zgjidhja, apo o gjallar gjithë mundur, islami o zgjidhja, qka dhe të thot? A, po ti thot, ti po do me e përhap dhunën, ti po do me i hap, për shembull, i dit, i jëtë mira për njerëzit. Kje kryon tash, njeri pikashte, edhe jam në emën ati, islam. Apo, poshtë asaj dhunë, agresor, apo, parent, qëregullim, anomali, prishje, jo liri, shkelje drejtave, shkelje e njerëzve që dojnë më martu burë me burë, etjerë, edhe e sulmon këtë kukullën. Ti du kada, ti të sulmon kukullën, islami s'ka lidhe me këtë. Kur ne e thrasim me zbatue, mu zbatu feja Zotit, njerëz mi jutut Allah, mu zbatu ligji Muhammed a.s. Kjo s'ka të bëjmë atë kukullën, shka e ti këkriju ti. Ando këtu isha shumisat e debatëve, ku që janë në menën, po shemë, si të mos kërë diskutojmë për fej. Ato këti bëjmë Muhammed, veç feja e vërtet sot ati. Këti diskutojmë. Veç feja, islami nuk është ati. Por çfarë arsye vëzhgon? Se ata nuk dojnë me diskutu vërtet fejën e Zotit te bareke ve teala. Si ju del këtë kundër vetës. Ata kjo është vëzhgon prej mënyrave të sot i kanë përmend dietarët se përdoret në shumë prej argumentimeve. Tani ta shohim vëzhgon te çështja e islamit se si përdoret njeriu i kashtës dhe degëzohet kjo formë vëzhgon shumë. E si mund të ikim ne vëzhgon kësajna? Edhe përmendëm ligjëratën e kaluar se njeriu vëzhgon i cili mendon nëpërmjet argumenteve kuranore i krijohet mendësia kritike. Sidomos në jetët e zamanit ton, ku jemi vëzër, ku ne bombardohemi me lajme të shumta. Domthon, këtë jemi na i thartë të Facebookit, të Twitterit, të shumë prej lajmeve. Domthon, ka sondazhe sa njerëz, sa informatet i pranon ditë. Nëse ki nuk ka një peshorë me të zot i menaxhon këto, ç'kjo është e vërtetë, ç'kjo është batil, ç'kjo është gjysmë e vërtetë duhet me këshill pak më anëna. Nëse si ka këto foldera të zot, aj i menaxhon, këtë ka mundsi i dokën hak. Doje këtë batil ju dukën. Andaj ti shef disa njerëz rrin skaj kur gjosi besohet. Ka një skaj tjetër këtë i besohet. Çka shohën lajmë këtë i beson. As kjo nuk qollë. Duhet me pas njeriu peshore, kritere me të cilat i mart lajmët. Do të pas një kriter. Çish me ditën e cila e hak. Çish me ditë se çtu ja ka çollu. Çish me ditë doniar kur rencit ka dhën tamam. Çish me ditë doniar i cili një njeri oj besueshëm po se ka çolluar. Kjo vëzë nuk ka lehtë. Mund ti ta dish se renci çiketar, kjo gjithdit rrejnë, u që duja ka qëllu, dush me pas kriter, apo për shemo, e ki pa njëtët e kësaj bodë, ka mundësi për shemo që e këshim mere me pare, ka mundësi për shemo njëri është, do mon, kriminel, rrëna cak, zullum qarë, apo për shemo ka mundësi, nëse a i thot për shemo që kjo pare, për shemo janë 1 euro, ti nuk thu ti rrëna cak, kjo sa e vërtet, jo, ti e mare këshirë. Nuk thu fakti që ti e ki statusin kriminal edhe parja së është e vërtet, apo ari nuk oj i vërtet. E në anës jeltës, apo, andaj shumë prej gjëra, ne i përcaktojnë ambas asaj kush na i ka prue. A kjo është gabim. Andaj tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam Ebu Hurajrës, kur i vinte të teruajtja e zeqatit, iblisi, shejtani. Edhe në fund çka i tha kur rezuni Ebu Hurajra, i tha shejtani, "Shlom, të kallzoj diçka që të vënë dobi." Ky u menu, hajdut, çish më vëm kallzoj hajdut i mu çka vënë dobi. I tha, lexoje ajetin Kursi, nuk të afrohet shejtani. Tash, ajeti Kursi jo hak, e ka zbi Zotin Kuran, ama po më thot lexoje një shejtan. Tash, këtu krijohet një çfarë, një lloj, jo e kuj libri, jo baraspesh, që shmunët kime ditë se ajeti Kursi të mbron. Edhe u këthite për nga meri jonë, s.a.s. dhe i tha, ja Rasulullah, kështu kështu më ka than. Nuk i tha për nësam, atë ka than aja, për kjo së e vërtet. Këtu dhe zërë vjen kush, kriteri. Qëka i tha për nësam, sadakak, që kjo qështu, ajeti Kursi të rumpi shejtani. Tha, sadakak, u e hua ke dhub. Tha, që tu ta ka than të vërtetën, a jash rëna cak, ping, kam, dhe ringrije. Këtu du të mi da, dhe zërë. Ti për shembull do të më da. Ti për shembull dikur i thu, valla me boll kriminala. O më ka çolluar çdo valla. Çuçi që këtë fjalë ka çolluar. Dalin prot me njerëz në botë, për shembull, ajo për shembull ta zona si më thon. Osh ti porli më shumë për gjuna, po e çollon dikun. Andë do Ibn Hazmi sa zullumi bëhet kur dikush ja çollon 1000 edhe i pranohet edhe gabimi 1001. Dhe sa zullumi bëhet kur dikush 1000 herë ja huç edhe e thot në vërtetë dikush thot ngjit ja këtu të gabimet. Dhe së qështu, dush me enda. Dhe këtë mencilës në ka kryu Kur'ani Allahu Gjellivala. Kush e lezën Kur'ani me vëmendje? Do shëfë se shpesh Allahu Gjellivala dhe zër, për shemull, e tregon një rast qafirave, edhe fjallë qafirave. Ju dinin Kur'an ka fjallë të Tiblisit, fjallë të paganve Arab, fjallë të faraonit. Shpesh e regjin Kur'an, kur e thot një qafir një fjallë, e ka thonë batil, për momentin e ka thonë një hak. Allahu që e dhëtë, kjo është shtu. Apo, kjo është shtu. Por që mëllë Belkisja. E dinë rastin e Belkisës me Sulejmanin, e cila ka jetue Belkisja në Jemen. Edhe pushtetin Sulejmanin ka posë të madhë. Edhe i ka ardhë Hudhudi, e i shpendi ka thanë, e gjitha një popull nuk u bindë, ke ishin pagan, qafira. Edhe Hudhudi i kishte mungu Sulejmanit. Edhe Sulejmanin ju tha ati në që ka janë pranishëm. Nëse s'ka argument, që go. Shku kjo mëndësia për nga mërëve. Nëse s'ka dhe argument, minjarë e thejri. Se Allahu që e ka thonë, si dush ruj, si dush kush do që s'dëngon, që ka dush banë me ta. Ka thonë nëse së mbja argument e thejri. Kër ka ardhë, që i ka thonë, unë e pash një popullë e Suleiman, ja Resulë Allah, e pash një popullë nuk ju bindë ka Allahut, e asë nuk ju bindë këtije. Tha ta shekshirëmi na. Na ta shekshirëmi. Edhe ju tha atinve, pranishmeve, tha kush për ma beq atë popull, që tu minja. Apo, edhe tha një egjine, i frit, i lojve më të ranët e egjineve, që janë të shpet, tha unë të bi, po tha përsa ma bje, tha tu qupi karikës të bi që tu, komplet me gjithë karikën e asajna. Ju duk Sulejmanit vonë, tu qupi karikës shumë, tha, këta kush ma për ma shpet. Shkjo dhe zë, që i ka mundësu Allahu Gjelluala, tha Allahu Gjelluala, a tha i cili kishte ilm. Tha i cili kishte ilm. Kanë ardhur komente kemi përdorur nga Ibn Xheriri, nga Abdullah ibn Abbasit të tjerë për dietarë, se çka do kon Sulejmani, i cili ka thënë, tha i cili kishte ilm. Un ta bije ty sa të lëviz çerpiku. Nit lëviz me çerpikut Belkisën që do e kije. Edhe ja prunë. Sa e ka lëviz çerpikin, Belkisën e ka prunë pallat Sulejmanit. Apo para kësajnë, dhe zërë, Belkisës i ka arë një letër. Apo vjen, apo të vina. Në përshështu përdorët fuqia. Apo vjen të vetë, a po të vina na. Dhe kjo, dhe zërë, është edhe, do më dhënë, ligjerimi Zotit Gjellë Gjellalu. Apo vjen ka Zotit, apo të merë. Cënë edhe do? Pa të të kime shku. A majtë, dalimi, dhe zërë, ma e menë, ma shkur. Dalimi mes besimtarit. Dhe jo besimtarit, dhe vështë kjo. Besimtari shkon ka Zotit. Edhe e gjenë, vetën, e marë Allah, ki, të shku ka ajë. Qafiri është veç në gutër tënë. Vinë e morën veç që të kaka shkuë. Tu hikë. A mu në hikë Allahu Gjelluala? Jo. Andaj tha Allahu Gjelluala, vë firru ilë Allah. Ikë një ka Allah. Sa është duka me të zonë? A tërë shku ka ajë. Shku ka ajë. Qëka i tha Sulejmani? Tha, apo vjenë, apo të vina. Qështë përdo? E ajo e tha një fjalë. Tha inë lë muluk. Tha kur bretrit hin me një perandori tjetër, dhe ato janë matë fort, a? I baj njërzit e mëdhoj matë poshtri që ka egzistoj. Në e merë, kryetarin ta qëtë zhag. Kur ka luft, s'ka ati, a, ki kryetar ka ta më suprak, zhag në rej. E, tha Bilqisja, qështë këtë fjallë, qëka tha Allahu Gjelluala? Wa këdhali ke e falu. Qështë të bojnë ato, qështë tave ti, qështë të. Mbratit, kur të vinë me të morë, nuk të vetin ti, që të këtë shka je konë ti i madhë, ta i si i madhë. Pse tha Allahu e këdhali ke e falun? Që kjo e vërtet, që shtha? E pasa ju bëhe Belkisja muslimane. Dhe ju bëhe, ju nështru e Suleimanit alejhi salatu, alejhi salatu e selam. Këzër shka argumenton? Se ne duhet kriojmë një mendësi, një mentalitet, i cili neve në ndihmon gjithmon, që të vërtetën të pranëm si të vërtet nga kushdo që vjen. Dhe batilin të shmangim si batil, edhe nëse të thot babajot. Edhe nëse të thot i dashur jot. Dhe kjo vëzër, kër i kam përshku Sheikhul Islamu Tejmije, rahimehullah, nëse në mundëson Allahu Gjellera me folë për Ibn Tejmijen në biografinë e tina, dhe të shumë vëzër, se sa raste, pozicionet, ndryshme, mburg, i lirë, të shkrujt, të ba demante, të ba këndër përgjigje, se si e ka pas kriterin e që edhe khasmit kër ka thonë hak, ka thonë hak. I dashmi vet kur i ka thon Ibn Qayyim al-Jauziy kon 17 vjet nxans i Ibn Taymijes. Shpesh ar kur i ka thon diçka se ka palçi hoxha, Sheikhul Islam, i ka bërtit. Ku sa e vërtet kjo? Kur i ka ardh, i ka thon Ibn Makhluf i ka dek. Ka dek edhe i ka thon e për gzim, i ka thon Ibn Qayyim i Ibn Taymijes. Thot Ibn Qayyim më ka çortu, shumë ka çortuar. Dhe tha hec çu shkojnë ai nimona. Pse? Sepse zotaj nuk kishte unë e këtë e du, sikur që jam plot njëzë emocional, që e përmenën njërën në regullat cilat ishtë dhe vezër, lotët e fëmijës. Ska në argument e lotët e fëmijës. A i tuk ajta po, mire paske. Që në shkon kështu, da. Që më, disa njërës janë, cëli di ma mirë me kajtë. Me i po, pengameri onë, sa dhe sëllëm, qëfar të vezër. Ju kur vinit e unë e mu gjiku. Njani për dyve di me folë ma mirë. A ki po, disa të bindin. A po, ka njani, këtë argumentet i ka vetë, po së dymi kalzuhë. Zdimi kalzuhe. Andaj Allahu Gjellar kërë bëri wasijetin e shkrimit të borgjeve. Ja ju e ledhina amenu idha të dajen të mbidejnin fe këtu bu. O ju besimtar, o ju musliman, kur të mirë një borgj, shkrune. Shkrune. Pse me shkujtë vëzër? Se ati mësani, ti përshemë ja mërë dikujtë të borgj, edhe mësani venë vakti mja këthi. Edhe i thu, a 500 këta? Ta kështë shkrujtë së në kështë thanë këtë lafë. Apo, shkruje, thëtë Allahu Gjelluala. Mirë, ma ndaj që ka thëtë Allahu Gjellalu, nësë është se fihen, o dhaifen, o laje së të tiju, e një mille, fel jum li lueliju hu bil adl, nësë është me një letë, o ma parët janë të këtina, por shemull, është jetim, edhe ti do mi morë borgja tina. O ajë se mërvesh, ti thu, ti mund është mi dhona ti ti mora 500, o ja ki morë 5000. Edhe kur t'ja këthesh, ku qep 500, ati kur t'ma t'a dhonë 500. A thotë Allahu që shparë thotë, thotë nëse ajo është jetim, apo i dopë s'të mërvesh, që më ka t'i kushtë të suri jo, sot jenë meri, nuk i di sa janë. Thotë Allahu që gjele, shiko dhe zëbesimi. Tha shkruje, se ja ke morë, anim se zdejaj, shkruje ti, ti ku morë 500, që tjetë dëshmi sa ti ka morë, apo o fmi, edhe ti kimi akthi kur t'bëna ti madhaj. Dhe ti nuk mërësh mi shku mi thamë për shemë. E po, ti ikon i vogën në kur ti ku mërë të pare. Si ki ditë sa janë, që ka që janë kanë. Kur ta shkrujsh, së mundë me livrita jo. Apo, shiko dhe zërë. Kjo, qëfar thotë Allahu Gjelluala. Edhe nëse zdi me shkrujt, le t'ja shkrujt dikush, qka di. Në t'ja shkrujt dikush, qka di. Për nga mërë i onë, sallallahu alejhi dhe sellem, tha ju vinit e unë e hasmoni. Njani di me folë ma shumë. A tjetëri ka hak, po zdi me folë. Qka tha, si e drejtoj që ket vrim, tha. Nëse unë e gjikoj gabim, duke me ndu se haki është me atë qka, po di me folë. Qka tha për nësra? Ki tjetër nëse e di, tohon, i kemi dy veta, njani o mbatil, me një hasmëri, njani se ka mirë, tjetër e ka mirë, po kish ka se ka mirë, di me folë. Lafet të e bindë. Ky tjetër që e ka mirë, zdi me folë. Po ta manë, ma që i putër ka qështu qështu, ma s'puti qësh me të kadu që gabim e koki. Thot për nga mësëram, nëse une e gjikoj rastin, për atë njeri cili nuk e kam me veti hakin, po mu më ka bind, si mërë me tot kjo, tha une ja jap, ama e mësta merë, se ja ku më dhanë një copë dzarmit, ti i vedishëm, ti thukështu, qërë, ki pala jeme këndështare, ti e din vetë se son haki. Ama ti përshtatet. Çka thamë sa? Ti marrë si dush, në këtë dunjë s'ka problem. Ama ti e pagun me zarm ata. Andaj nuk hi kur gjë zarmë vetë. Ditën me fol, ditën me fol, je orator, si je orator, ki parë, s'ki parë, ki autoritet, s'ki autoritet, Zoti ç'shik. Allahu xhelal xhaliban. Elusme Allahu xhallahu na ban të drejtë ya rabbel alamin. Andajzer do ta shohim elen Allahu te bareke o tani disa prej shembujve se si ti kundërvihemi gabimit në argumentim të asaj që ka quhet njeriu prej kashte. Kur sulmohet feja, në realitet nuk është sulmu feja e vërtet, por është sulmu kukulla imagjinuar si fe. I kemi vëzër shumë mënira, do t'i shkurtojnë në 5 shkall, apo 5 hapa, konkretisht, si ne engulfasim, i azojmë frimën gabimeve në argumentim. Hapi i parë, vëzër, dhe kjo vëzër, ju duhet shumë, ketë muslimani ju duhet. Përgjësia për rujtje në islamë, vëzër, si njerës, o shumë e madhe. Si do mos kohën e medjave, u manipulohet, shkruhet, palidhje, ma dhe në kohën tonë ku shumë si cëli për fe. Ti kujtu dhe sa mire ka shujtë, sa, kjo nuk shkona, vëzër. Argumenti o ketë jashtë oratorijës, argumenti është jashtë zbukurimet fjallëve, argumenti është jashtë poezijës. Ti mund është me lezu një poezi, pas dhe të faqe, e ka rimu, e ka bo, do më dhëmë me vajtu komplet. Nasë një fjallë, nasë të aman. Me argumente. Apo, andaj tha Allahu Gjeli Gjelaluhu, poetat shumica janë që ndiqen prej njërzve të devijuar. Pse? Sa i zbukuron fjallët. Por nuk e thot vërtetën. Nuk e thot të vërtetën. Hapi i parë, zot, që ne e fusim kriter argumentin e njeriut prej kashte, sulmin e kukullës të imaginuar argument, është që të vërtetohemi. Ha, se dyshimi i cili është gjujt me ta kundështari është me të vërtet që e beson hasmi. Do më dham. Për shemu, supozoje ateisti e sulmon fejen apo e sulmon islamin, cilë, nëse e vërteta është vetëm islam, vetëm te ajo që e ka zbit Allahu te bare, kjo e tjala. Ta në vëzër e sulmon fejen, e sulmon islamin. Hapi i parë, vëzër, para se ti me ije me bo përgjigje dhe kundër përgjigje, njërë du është me e vërtetu. A është ajo e vërtet që i besojnë muslimant apo jo? Se ka mundësi, por që mund hasmi, ta thot ti një besim, ti hitë se beson ata. Qka ki mu lothi me mbrojt vetën? E kupton? Për shemull, mërë një shemull. Për shemull, thonë, muslimant thot janë pagan si kitë tjertë. Pse? Thot po edhe muslimant dhe adhurojnë ngurin. Do shta e kini dëgju, do shta se kini dëgju, ato shka mirë ma të isa, e din. Qështojnë dhe se muslimant dhe adhurojnë ngurin? Po dhe në shkojnë qabe i dhe i bon të vaf qabës edhe e prejkin atë gurin. Që? Pagani adhuron një put, ky adhuron një put tjetër i cilje kanë maru vetë. Apo? E ta shëzër njëri shfarë do, shfarë banë, munohet përgjimë me ije, më përgjigje dhe kundër përgjigje, por kjo nuk o besimi musliman dhe. Qili o përgjigje, dhezër? Përgjigje është se musliman nuk e adhurojnë qabën. Ato silën të vaf në shenë respekti se ka kërku Allahu Gjele Gjelalu. Dhe ato e din dhe kanë bindje. Dhe kush nuk do që e ka që këtë bindje, a i del bifeje. Kush do që menon se qabja ka cici të zotit, del bifeje, minja. Kush do që menon se me prej ka të gurin e shenjt, e gjendë një bereqet që ja ka dhanë qaj guri, a i del bifeje. A e kitë qartë. Do më dhanë në nuk e adhërojmë gurin fare. Andaj Omër Khattabi, për me heket shive, qëfar tha, tha unë e di që jenë një guri. Mos me pas pa Muhammed a.s. duke të përshëndet, kur së të kisha përshëndet? Por që fara që i vezër, të njësë këmë e thanë, guri ki, pagani e prej, këta në e prejkin këta, jo. Dhe kjo vezër shumë për njëzër, ma djena i shumë edhe në qabe, kër shkojnë shumë për njëzër shka zdin. I djena është meqami Ibrahimit, atja Allah në mundësof me shkun qabe, ja Rabbel Alemin. Është meqami Ibrahimit, është e zbukuruar ajo me një mbules prej hekurit i verdh. Apo? E keni parë në televizion, ose kush ka ne di. Shkojnë atje njerëz të prekin. I në ndurët aty duke mendu se jep bereqet. Kjo shkot bëjmë islamin. Kjo shkot bëjmë ignorancën e këti. Pra tani na du të me shërup ignorancën e këti. Islamin shkot bëjmë e këta. Pra kjo është vëzër njëri ju i kashtës. Ta shkat ndodhë, shkat ban ateisti. Tho të qeve. Ti ne e përna thu se adhë në ngurin. E kjo shkat du boki. Për dhe kja të dhru ngurin. E këtu vëzër njëri ju kashtë cilë jo. So është ki besimi muslimanë. Kjo është shirk me projekt dikant tjetër që mendon ti se ta të sjellë në një dobi apo të largon një dam. Shembull tjetër. Shembull tjetër. Për shembull, kjo vlen be këto njerëz që besojnë se s'ka hadithe. Më ka vetë Kur'an. Ne dëgjoj Kur'ani ju. Vetë Kur'ani thot, ne besojmë në Kur'anin. Mirë po këto dhe zërë shumë në nësi. Dëgjoj e këta, së shumë në nësi. Shumë për njëtë që dojnë në Kur'ani unë. Qa ka në Kur'an? To hadithe ka thamë për jëmësam, dhe e kim bërë disa një thotë, po pëse thotë ti mëskenejt me për jëmësam që ti bedi? E që shumë këto dhe zërë surmi, thuj, pëse ti mëskenejt me ata shka kanë dëgju se eftë Kur'anin që ti bedi? Pika e di që kulli vallohet hadë, ose isakt. Pra, kulli bërë dhe mantire, ju thotë, pëse kulli vallohet, kush ne ka pruhe? Dhe zërë, banë e men, kjo shumë e rëndësi. Rrugët që ka vjen në Kur'ani, o është rruga që ka vjen hadithi. Mere Musafi, e kiti Musafi të shpia. Ajo letër e shkruar në ta Kur'ani Allahu Gjellë Gjellë. Qysh kam rritëna në përmjet transmituesve? Në përmjet transmituesve. Mirë, qka dalon me hadithin vish një dalime ko? Kur gjotë jetër? Cilja dalimi? Për shembu. E transmitoj 1 milion transmitues kul huallahu ehad. Kur'an 1 milion transmitues. 1 milion në një generate, herë 1 milion qëtër generat, herë 1 milion qëtër generat, herë shumë milion qëtër generat, dhe kësa i dhënë tevatur. Që dhe mënë tevatur? Thojnë djetarët, tevatur do me thonë, absurde është 1 milion njerës të një generate, mu da gordu me 1 milion qëtër generat, me e transmitu një shkrim njësoj. Shka shansë, nuk ka shansë. Ti, më halën ta, nësë një banë me një fjallë. Që më i shku të shpia kejtëve. E, këshyre, kam të ardhë njëri, kam e dhe ti di shka, ti thu qështu. Qështu, qështu. Kur ta kështë njani, atje thatë, ke budasë në mbalë, unë së thamë. Qështu shkon kjo punë, dhe zërë. Pa tjetë njani, kam e dhe së thamë. Po para më dhe zërë, ti me e bindë dhe atë, shka vjen njipjat gjali. Njipi, së njipi, së njipi, së njipi, këtë në thamë, kullu vallahu ahad, kullu vallahu ahad. Kush e lexon ndryshe, gabim. Apo, e mi dhe shkjo saj, shka i thënë saj, tevatur. Që dhe mund tevatur? Por shemu, a ka mujtë për shemull, a ka mujtë për shemull, me e gabue njerëzit se sot është të shtun. Sot është të shtun, apo. E mirë, a ka mujtë njerëz me thamë për shemull, e, ku i di dhe gabon njeri. Ja, huq, sot sa e shtuna e martë, po ju ka duke njerëzve shtun. Djetarë thënë kjo s'huqët. Pse nuk huqët? Së mundët ketë me harrujt ditën. Ndodhë ti me harrujt ditën. O e ve një gjetër, du, shkave sot, e shtun. Mirë, e kanë haru këtë familjarë, që jena që këtë saba, nuk ka fshikit memoria. Qka a besot, së dina. Kush i jësë, qka a sot, e shtun. Pse, a mu e këtë qiteti me haru se sot a e shtun? Ska teori. A kanë mujtë përshemu me agabu, vezër, se përshemu të shky ven, është përshemu Shkupi. A i veni tjetër Istanbuli, a i veni tjetër përshemu New Yorki. A ka mundësi me agabu me thonë, ej, 500 vjetë kanë menu për Shkupin që ja ku manova. Nuk mundët, ola. Nuk mundët. Pse nuk mundët? O, këtë budali kanë ba? Këtë për njerë, s'ka shonë, se i dhe në tevatur. A të dhe shë i khlusam dhe mje, tevatur o, sigur, ditët e javëve, ditët e muajve. Apo, edhe, për shemull, vendet, zgabohet veni, zgabohet veni, sigur që dalin disa sharlatan. Njëri, vazër, lutë e zotë me të rujtë menën, Allah në rujtë menën, njëra bëllë alemi. Dullë një sharlatan, një idiot, tha, që tu mejkën shkë ju ba një tavaf, sa që ati tha? Ja ka ndru, tha juve. Edhe tash, hoqo, hajde e bani demand këti. Olo, qojem psikolog njërin. Qojem doktor se ki i vram ka trunja. Nuk ko taman. Pse? Po kjo nuk mundet me ndodhë, kur? Së mundet, hi, s'ka teori. Qish mundet s'ka teori? Mon, kja, di shka supozon ki? Ki supozon se 8 miliard njerëzit, sot qka jetojnë, edhe miliarda dhe miliona më herët, ketë janë konë bardovcës, ki për një herë ka dal, njëri taman. Jo, dhe, s'ka mundet kështu, anasjaltës është. Këj nuk ka taman, këjtë njërës të janë taman. Këjtë e dinë se qabë janë që ati, s'ka livrit kur. Ati është vori për nga mele, sallasellë, me dine. Abo, anëzër janë disa gjërët të vatur. E mirë, që kjo është Kurani? Qka është hadithi? Hadithi dhe zërvejnë njësoj, vetë se numëri paksohet. Qa të më numëri paksohet? Për shemë, vend se me e transmitu kullu allahu ehad, 150.000 sahabe, me e transmitu e 500.000 tabin, e transmitu e për shemë 10 sahabe. Edhe pi 10 sahabeve e morin për shembull 500 tabin. E kësa i thonë, qëfar i thonë? Rrug ahad. Pse i thonë rrug një kashe, njëse, pse nuk e kam ri milionin, nuk e kam ri qindra mien. Apo, pra nuk është shumëzu me milion, por është shumëzu për shembull 10, Për shembull 10 sahabe apo 2 sahabe apo 1 sahabe. Për shembull Ebu Huraira del në xhami. Edhe morin pjesë për shembull 1000 tabin. Tabin domethënë me pas sahabën. I kanë xhami 1000 tabin. Edhe ju thotë Ebu Huraira, e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë kështu kështu. 1000 tabin e morin këtë fjalë. Edhe ja u përcjellin 1000 nxancave sicili vetëve. Çiksoj vëzëri thonë hadith. Këta shka e gjunë hadithin, qka thonë? Jo, ja, dhe të në shmu i besue. Pse? Po këto një mi, pi kujt e kanë morë? Pi Ebu Huraira. Ebu Huraira, pi kujt e ka morë? Pi pejgamberit sa. Që ishme një njeri? E po një njeri se gjdo sahabe e ka deregjen e besimit pa diskutushëm. Pasaj këto e kanë transmitu të këtë tjerët. E për shemë, që ishme do sulmi? Për shemë, i gjenë shumë për këtëre, qka thonë? Thonë, Ehli Sunneti mendojnë se Imam Buhari është i pagabushëm. E dini për shembull, Ehli Sunneti është se libri më i saktë. Shikoni vëzhgim, shpreha dietare sa e saktësh. Valla njeriu nuk ka për dietare kush nuk ja huç. Nuk ka për dietare të sahabëve, Tabeinëve, Sufjanit Thauri, Said ibn Jubair, Sufjan ibn Uyeyne, Said ibn Musayyib. Apo dietar të mëdhej, Abu Hanife, Ahmed, Shafi, Malik. Dietarë që erujn zinxhirin më shumë se sa çka erun evladin e vet. Apo shikoj sa sakt janë përgjigjë. Kan thënë pas Kur'anit, kjo është prej Ehli Sunnetit, pas Kur'anit, libri më i sakt është Sahih Buhari. E pse libri më i sakt? Pse s'kan thënë për shembull Kur'ani dhe Buhariu? Jo, nuk kjo është Kur'an. Kjo ka ardhur me milion herë milion, s'ka mundësi këtu me ije asnjë lloj dyshimi. Te Buhariu, për shkak se Buhariu o njeri mbledh hadithe, kan thënë libri më i sakt. Pse më i sakt? Se shumica e haditheve që i ka pranuar Imam Buhariu janë pajtu shumica dërmuese e dietarëve, se çto hadithe janë cakta. Andaj për shembull ka pas një rival në kuptimin pozitiv, koleg Imam Buhariu, u kon nxans i Imam Ahmedit. Buhariu kon nxans i Imam Ahmedit, Abu Dawud kon nxans i Imam Ahmedit, Ali ibn Medini kon nxans i Imam Ahmedit. Apo mirë, çka ndodhi zot? E ka pas një nxans, një koleg Imam Buhariu, nxansi Imam Ahmedit, e ka pasim Ali ibnul Medini. Ali ibnul Medini. Këto njerëz vëzërë kanë njoft hadithin, Imam Ahmedit ka shembulli sikur njerëz që kanë një altan. Përbara njerëz që kanë kap altan, kanë saltan. Sikur plot me njerëz që i njohin gjëra se sot, apo për shembull sot, për shembull, Jose dikush e zotron në fush, sot sa original kjo. Ti thu ka dalë kështu, hiç s'kam më shkamë kështu, sa original. S'kam nevojë as me prek. Sot ki për shembull lasera e incizimit sot ta kallzojnë me ekran se sot është original kjo. Që kjo Ali ibn Medini vëzërë, që ka ba? Kër e ka shkujt Imam Buhariu hadithin, Sahih Buhari, ka than, ja ku morë Imam Buhariut, Sahih Buhari, me 7500 e diqka hadithin. 7500 e diqka hadithin. Që ka ba, vëzërë? E ka morë, thot, edhe ku mba njetë. Krejta kuvetet e mija akademike, me izbraz mbi këto hadithin, me janë nxerë daifa. Këtë me janë nxerë daifa. Shiko vëzër, farë njëti ka po. Ta morë librin, ta qese këtë daive i ke pruhe. Edhe ka njës bismillah, pin fillim, sa i Bukhari, derin fun. Thot, mas munit shumë të madh, veç 4 hadithe ja ku në nxerë në diskutim. I dojë, veç 4 hadithe, thot, këtë sa i Bukhari janë sa i. Veç 4, thot, mla në dyshim. Pasaj, thot, i ku morë dhe i ku më shtridhë këtë 4, tja qes gabim, që daive i ki pohe. Thotë edhe në fund, edhe që të katër durën ka Buhariu. Të sajja. Apo? E vizër, kjo që fa argumenton? Argumenton se aj ka pasë rival. A, si cëllja munu me janë zirë dhaif. Apo? Edhe kur s'ka mujt me e bëhe, do më dhanë, kjo nuk rëzohet. Kjo nuk rëzohet. E tani vëzër, kur thonjë këta, Buhariu të Elisoneti janë si i pagabushëm. Thejmi jo. Sa i Buhari, është libri maj saktena, i cili pranon studim kritik. Por jo nga të gjithë. Papo, po shemo të e gjenë vëzër, ka pilot për djetare, e me një adit, sa i Bukhari, po të kja adit për mu nuk ka sa i. A kjo përmejnë, për shemo. Ibn Hazmi, rahmetullahi alej, djetari madhë e Ehli Sunnetit, a i ka mordi sa prej haditheve, si që janë hadithet e muzikës, dhe i ka vendosë në kontekst. Mirë për vëzër, Ibn Hazmi, kër e diskuton Ibn Hajar e Skalani, se diskutimi Ibn Hazmi për qëto hadithet Bukhariut, ha? E arsjeton Ibn Hazmin, nuk në arsjeton neve, pse sa i ka mjetët. A i ka mjetët, a i diku me prek, që të do të, nduk e da gabim, a më ti që shë prek, Apo, a keni bëllë se me rrimën, marrë rrimën. A thuti për shemë në rrimë, se na, si gjithologa që jemi, këti prej këna. A më kërë të vjene të rrima, ja thotë, thera ma mirë, thera. Edhe a ki pa vëzë kërë të vjene do një mjeshtëraj, asë qera nuk këta mush, te eshat zhjak i ka, flok t'i ka një përpjejnja të bosht, ta ashtë t'i thu, që ki a, që ki, të pëlqenjë, që ki, ti mund është më kanë ma i pazur i mbohë, pëse ti me cejlën. Edhe, a mund është me thonë, e, ku shave ki? Jo ve prek i vetë, jese prek. Jese prek, e di se një prek me mundët me shku në akirat. Që ka thua ani, dhe, në kyrët e. Pse? Po, kipe e ka. Apo, e kini pa, njërë shka përnoj me rrim. E nën gjishtë në të rrima, thot, ta shko a rrim, thot. A po thot, ti mësërna, se ti shkon. Pse? Pse e ka fitu imunitet, raj, rrima i qërgullon atina. Apo, a në dhe zër, janë disa njërë sërë përnoj me rrim. Rrima lamat nalë, se rrima shka ka kjo. Edhe aj, kur i vendos këta mjetët, thot, shire, jam të menu që këtu ka një gabim, se jam të mujtë me gjithë. Ibn Hazar s'ka në që ka thot, sa i Bukharin lejot me diskutu ajë cili ka mjetët. Edhe në fund lodhët edhe e diqi sa i Bukharin asahit. Ani lodhët, a ti si avam, na si avam, su në mu lodhë. Shki shka lodhë shtu. Në i thot, lema se une për një ditë redit ja baj qarën. Ja për një ditë redit. Për një ditë redit 100 vjetë se një ban qarën. As për 2-3 vjetë. Se kjo ka regullë dhe. Smush mi të i kaluar. Kjo është e para. Pra, Sahih Bukhari, tek neve dhe zër, nuk është i imbrojtër për i gabimit. Si Sahih Bukhari. Si Bukhari. Ndërsa, ajo hadithë që i ka prua, kjo i vendosit kritikës edhe nëse del Sahih, del Sahih. Andaj shumica ka dalë Sahih nga atë që i ka prua Imam Bukhari. Hapi i dytë, për ta izolue gabimin e njerijut me kashtë. Cile o dhe zër? Verifikimi dhe vërtetimi. Se a ekziston argument për dyshimin e sjellur apo është vetëm një pretendim dhe një motim i hasmit? Çka i bie kjo? I gjeti për shembull shumë prej ateistave apo ata që sulmojnë Islamin, Islami kështu s'ka argumente, edhe sulmon. Apo edhe ti zakonisht vendosën pozicion kritik, zi çka më bë tash. Dietar çfarë kanë thënë? Para se më dhan përgjigje, nalo. A është vetëm muhabet goje këto muhabet janë dubo? Të morim parë për këtë punë. Por çdo emision që ato ndalën me fol, ato në fund paguën. Ti dush me ditë këta. Ai del jashtëton parat e veta. Ti mos marr hujum me dhon ka dalë se ke rre. Ka edhe ai turrrit. Ai di çeli e di parë kush e turrrit. Rënacaki. Po i di parë. Kur ishte parë në xhep, e thot mira puna. Po ti mos marr hujum me shkuat. Ki ka rre, ka dalë. Vërtetoje çka ka thon. Ka mundësi e ka sulmu e kukullën me kasht, fejen se ka sulmu hiq. A i ka menu se besu në më fejen, feja prapë është e lartë. Nëse një njëllu dhe zërë, supozoj e kështu, një fmi, e vizaton një dil, në faqet vetë, apo e maron një dil, i merë do të gjëra, i merë do bruma, apo edhe e njëros të dili. Edhe pas taj e merë, i thot, nanë zvetë, thot, shiro, nana jeme, aso baba jem, thot, e kum prish dilin. Fmija dhe qështu. Më ka do të mojë janë si fëmija. Thot, ja kum nalë, thot, dritën dilit. Ja, e ke vizatutin një dilë dhe e ke fshi pastaj. Ama dritën që e ka kriju Allahu gjitha në qilë, dikush me nalë, s'ka më qi. Andaj, gjëja e parë dhe zërë që duhet ta kemi parasysh, cila është? Është se shumica e shubohateve, ha, janë pretendime. Pretendonaj. Për shemull, njëra prej dyshime dhe zërë, thojnë, si mund ne të vërtetohemi apo të sigurohemi se tekstet kuranore apo hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mas 14 shekujve nuk janë ndryshuar hiç. Për pikat hadith thonë. Si më e dit? Apo e këtu vëzër kemi një pretendim. Sikis ka prur kur gjë argument, ki vetë ka vëdi diçka dhe e ka formulu frazën sikur duket argumenti është ka ai, por ai s'ka thonë kur gjë hiç. Vëzër, ç'ish duhet tani? Me i demantu kësi raste. Kjo është hapi dytë. Vërtetoje, a është e sakt kjo apo jo? Dhe kjo ndezë plot ju ndodhë. Për shemull të e gjeni njëri, për shemull, zakonisht, thot, për shemull kërë sëlmojnë djetarë. Zakonisht, për shemull, një kategorie sëlmojnë i bënd të imien, disa tjetër sëlmojnë palën tjetër. Shpesh arë vëzër të e shep, a e se ka sëlmu i bënd të imien? A e ka sëlmu e njeri ju prej kashte të kokës vet, e ka qujti bënd të imien dhe ka sëlmu e? Dhe kjo ndodhë, neve vëzër në debatët tona, ma djenë lokal dhe në global, e kriojnë në një hasëm, një kundështar. Edhe thojna, kjere, ki qështu pari du të me thonë ki, qëto mendime i ka, edhe fillon t'i krijon njëri pi kashtë edhe veç e sulmon. Edhe në fund ai thot, po unë smenoj që ashtu. Çka ke boti? Ajo harxhu këtë kot. Para se me sulmu vëzër. Supozoje se vëzër ti kur ti sulmon harxhohesh. Kur ti sulmon harxhohesh. E ku harxhohesh prit hasmi, thot, au harxhove po, sa shumë sulmoj ti. Andaj Kur'ani vëzër, jo kreç shybët i sulmonte. Për çfarë arsye? Mos mu harxhu. I thonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa a'rid anil jahilin, mos u merr ti me ignorantët. Imam Maliku vëzër, rahmetullahi alaihi. Imam Maliku vëzër, e kemi marrë një ligjërat të shkurt, por Imam Maliku kush ka qenë? Shkurtimisht, Imam Maliku vëzër ka qenë shumë njeri serioz. Shumë serioz. Derisa thotë Imam Shafiu, fletën, kemi përmend, që i ban kështu, kjo fletja. Fot fletën për me hek nga ana tjetër, e ku mor lapsin kadale, kadale. Mëstani e Maliku, rahmetullahi alej. Pse Maliku dhe ka pas një qëndrim shumë të lartë. Shumë të lartë. Edhe thot Imam Maliku, kur njëtën temë s'kum nejtë me njeri, të rëllak ka menja. Kur? Së që e kumë pa që, s'ka nejtë me njeri, alërgu. Pse ti më hargjon mua. Që unë du të me të binë se që kjo në tasë. Sa vjetë? O vla, nuk mujna me mua betë që kjo në tasë. Ka përcenja këtë mua betë. Ka dësha njerë vëzër, përshimë dhëtë, ku ka argument se që kjo flet? Aha, taman. Kalo, s'ka vakt, nuk ka vakt në me t'i shpjegu gjërat A, B, shko t'i kënë tjetër. Kalo i këto, shumë për njëzët dojnë me t'angazhu në zonat dvogla. Shumë t'a gjunë ti një teori, edhe t'i thue, a o që ashtu a që musumer, se ti ka mund që, a di shka mund në full me thonë? Vesh dhe ishta me testu e i me që ma jo. Pa mund t'i 30 vetë mi kja angro dhe. Por shta ruju, ruju shumë. E dhe zërë këtejnë shumë në i bon njëzë. Ta gjunti një, përshemo, të provokonë në Facebook një shka. Ty hu gjumë, sabër, veç pak sabër. Mënët mu pendu, mënët mi rap i shmanë, ka mundësi gjali vetë, ja ka morë telefonin. Apo, a njësa mundësit janë, a ti kishku e gesënu, këtë e këtë, ka dole, përjit sabër. A në dhe zërë, para se me sulmu, para se me e morë konsiderat një dyshim, ne e shikojna e zbërthejmë njërë. Shka thot kjo dyshim? Kur gjoskana, mua bet nate. Ska di qka me fole, ka qitë qita. A ne përshemull, mere shemull. Thojnë, përshemull, nësë mina më vërtetu e se s'kena argument, apo s'ka siguri se këto tekste janë të vërteta nga Allahu, apo nga pengamberi s.a.s. Si e rëtullojnë dhe zërkta, në i thojnë a kështu. I thojnë a, kjo nuk është argument. Kjo nuk është argument. Ti du është me cilë argument se që kitë tekst shka thojnë anë muslimant është fjale pengamberi s.a.s. Ti bjerë argument se s'ka thonë. Se nga po thonë a ka thonë. Apo, andaj përshimu të muhadithët dhe zërë. Të muhadithët. Mërëme, muhadithët dhe zërë. Mërëme, muhadithët. 100 shkenca i ka hadithi. I për nga mejrë së sëllë. 100 shkenca. A mërëme përnë dhe zërë? Për me erujt fjallën e Muhammed e Selam, që ka thonë, apo jo, i kanë kriju djetartë 100 shkenca. Shkenca e terminologjisë. Shkenca e tekstit. Shkenca e historisë. Shkenca e transmituesve, shkenca e takimit, kur u ka taku ki. Shkenca e mundësisë së takimit. Shkenca e memorjes. Çka quhet memorje? Çish e dim ti mamën dos mamën. Ato kanë shkencë për këtë punë. Ka aparat tata. E të dietarët e haditheve është një rregull. Kur njëri thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e vërteton, pohon. Çish mundet një dietar tjetër mi thon çka hadith dhaifo? A i thuët këti, që ka thonë për nga mberi a.s. Kjo adith, është daif, se ti du është me mbru argument se është a i, apo është e kundërta, qështë është e vërtejta? Por shembu, nëse unë e thonë ka thonë për nga mberi a.s. Por shembu një adith, inë me l'a'malu bin njët, la ju hibbu, la ju minu ahadukum, hatta ju hibbe, li e khihi ma ju hibbu uri nefsihi. Ka thonë a.s. Veprat janë si pas njëtit. Nuk ka besu njëni për juve dërsa ta doje për vlavin e vetë, aska e do për vetë vetin. Hadith, sa i Bukhari. Mirë, nëse njëni më thotë, hoxha, a ka argument për këtë hadith që e ka thonë për nga mësëra? Qëko është që tu o njëri kashtës? Qëka? Jo, jo, unë i thomë ati. A kiti argument se që nuk e hadith? Unë e botam sa i Bukhari. E kam pranu djetarë. Mere ti rënojnë, mush me rënojnë. Qështu është debatë, dhe zërë? Do më thonë, i thojnë në gjuhën terminologjike. El muthbit muqaddam ala nafi. Ai çka pohon ka përparësi për atij çka mohon. Ky çka thot so hadith, ani do vërtetoj që so hadith. Vërtetoj se hadith. Edhe në Kur'an, na porshen thon alhamdulillahi rabbil alamin, u fjalë Zotit. Njëri thot a ka argument që u fjalë Zotit. Na po thonë na fjalë Zotit. Vërtetoj ti që s'është. Kështu bëhet debati, për këtë arsye, sepse na nuk mujna 14 shekuj me vendosë në diskutim, për çfarë? Se njani ju ka kujtu, a ka argument? Ka argument, po të si kupton. Ka argument, po të si kupton. Andaj, para se, me e sulmu, shqibën, shikoj a i drejtohet kukullës, a islamit. Nëse i drejtohet kukullës, lejet e kukulla. Sa i në gjuje, sa dojen kukull, nuk i ban kur gjoj islamit. Kjo është e para. Shembo tjetë, vëzë, të qështja e vërtetimit se a është ndërtuar argumentin mbi, dyshimin mbi argument. Oshë për shembo dhe keni pa zakonishtojnë, islami o feja e arrogancës, e gjaqrave, e kështë mëra. Edhe zakonisht dalë musliman, thotë nuk ka qashtuja. Ka dhe, aje ka sulmu njërin e kashtës. E ka kriju një kukullë dhe ka qujtë ati islami, kështë. Lejnë të mirët, bada. Historia e di se islami nuk është feje kashtës, e gjakët. Po njëri kashtës që ti e sulmon, e ke mendu se o që ajo. Shikë vëzë, në e kemi përdejë, shmer. Dhe nga meri jonë, sallallahu alaihi wasallam, vëzë. Shikë vëzë, njëzë, subhanallah, i kështë nëzirë vetë statistika. Prej mas lufte, prej mbas lufte, sa njerëz janë vra në mezveti, në Kosovë. Në mezveti. Mos folë me tata tjerë, që janë shtetë shumë arë, shi Shqipëria. Vështë shiko, ku do që feja është e dobot, e gjenë vrasjen, zinajen, vjedhjen, shkatërimin, fesadin, degenerimin, sepse s'ka mbi këqirë, s'ka Allah, s'ka për nga mërë që të zbanë. Nëse këto nuk go, ku që ka më ngojë? Mirë vëzër, para me ndonë, njerëzit në 20 vjetë, pa luft, vritën shumë ma shumë, se sa pejgamberi jonë, sallallahu aleyhi sallem, në luftën matë madhe që e ka po të Bedrit. A dini sa janë vravez në luftën e Bedrit? Luftën e Bedrit. Qka Allahu gjela thëtë në Kur'an, lufta me madhe që e ka po muadhe samë, lufta e Bedrit. Lufta e Bedrit. Sa vete janë vravez që këtë luft? 70 veta, vetëm. 70 vetëm. Një mahal e mërinë ati 70. Me në 10 vetëve. Këtë qka argumenton? Se ata kur e sulmojnë, ju, kush ju? A nëse e qojnë në glob, ajo mo, s'kan, a ke po kryu del pi kontrole, rrena, s'kan ko e nali, ma, muna, s'del, s'ka mund si ku me e nali, si kur ujit hi, nali që të, e mërë me veti, 70 milion janë vëra në di luftet e para dhe ditë pëtërore, 70 milion, o vëzër, nisja me një, 70 milion, 1 milion, 2 milion, 1 milion, 3 milion, 4 milion, 70 milion, jo miza, njerëz, për shfarë, për pasuri, ekonomi, naft, energji, këtë për qësitë, kush ka teritor ma shumë, kush o ma i forti, kush agresori, e pasaj, këta që i kanë rrë 70 milion, për pikën e qefit të mbretërve, dalin thojnë, Muhammed a.s. me luft ka fitue, me shpate ka për hap fejën, ja, musë mundo me se shka lidhë, kja të sulmu kukullën e vetë, kja të sulmu e atë shka e ka me imaginu, a je din se Muhammed a.s. nuk është ashtu, argument, historia. A në vezër, hapi i ditë, cili o vezër, musu gutë me sulmusën, këse s'ka kur gjonë në të argument. Hapi i tretë, vezër, që duhet të kemi parasy, cili o vezër, hapi i tretë është që të vërtetohemi në saksin e argumentit mbi të cilin mbështetët kundërstari për pretendimin qka e jep. Duke e ndarë argumentin apo shqipën në atë qka është argument dhe rezultat. Si i bje kjo? Por shembull, e gjunë një shybe, një pretendim. Para se me e sulmu ti një arë, siguroju, a është i sakt argumente që ka e bje, apo ky e ka imaginuar? E ka imaginuar. Por shembull, dhe zë, qyshme vërtetu këta? Por shembull, e këshyrmi a qëndron argumente, nëse ka prudi shka argument. E këshyrmi a ka kuptu mirë. E këshyrmi, por shembull, a e ka zgjedh në kaptinën e durë shka të sulmuë, edhe qëfar, edhe e këshyrmi, qëfar konsiderate ka kundërshtari për këtë argument të vetja i vetë. Por shemë, me shemë dhe të kuptoni malet. Por shemë, dhe zërë, ne e gjemë, ata që e sulmojnë, por shemë, e sunetin e pengamberi tonë, sallallahu alaihi wasallam, qëfar thonë, por shemë, e diskutojnë, a është Muhammed e Sam pengamber, apo jo? A është pengamber, apo jo? Qëfar bëjnë, por shemë, shkojnë e qelin saj Bukhari. Nësa i Bukhari, dhe zërë, është një hadith nga imam Zuhriju, nga imam e Zuhriju, ku imam Zuhriju thot, për nga meri jonë, sallallahu alaihi sallam, në hapin e dytë, mas i ka arë shpalja, mas i ka arë Gjibraili, ka tentu me vra vetën. Ka shku në shpellën Hira, ishtë hadisa i Bukhari. Edhe, kër ju ka vonu Gjibraili s'ka arë, u ka shqetsu shumë, e thot Imam Zuhriu, ka morë hujum me kësi prej shpellës, që të mbytët, hashave kelle. E ta shka bojnë këto, kjo, Bukhari ju e ka fut në ta, nësaj Bukhari. Për qëllime shkencore, me kazu që nuk është fjale për nga mërë dhe sallam, dhe rasti ti. Që shka bojnë? Thojnë, për shembull. Thojnë, si ka mundësi, ki mu kam për nga mërë, apo si ka mundësi nësaj Bukhari, për njeri matë mirë që ka e kanë këta muslimanët, Muhammed dhe sallam, ati shkruun që a i ka dash me vra vetën. Kur vret vrasja, hadit tjetër, ka thonë për sallam, a i që ka e vret vetën, dënohet në gjenem me mjetin që ka e ka bëmjit vetën. A i që ka e vron vetën, hinë gjenem, vritët me që ka e ka vron vetën. Apo, mirë, qësh ka mundë që kjo me egzistu në Sahih Bukhari, edhe shkojnë e vinë këtë argument. Qësh që mundohet kjo, dhe zër? Qësh shumë thjeshtë. E para, dhe zër, është se këtë transmitim është në Sahih Bukhari, por nuk është nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu vesselam, është fjalë e Zuhriut. Është fjalë e Zuhriut. I thojnë min al balagat. Zuhriu thot, na u shkallzu çështu. Apo, megjithëse kjo nuk kallzon për vetvrasje, kjo kallzon për shqetësimin e pejgamberit selam që e ka marrë malli me pa Gjibrailin. Apo, dhe ai i u shkallzu sikur ka marrë hof me kthyje. Po kjo nuk është vërtet. Por para kësaj çka është më e rëndësishme, me vërtetua është hadith apo jo? Pra i thuhet Hasmit, kë nuk është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sepse prej kushteve të hadithit është Sahih Buhari, mu kanë transmetimi bi hadathana, na ka kallzuar. Jo na ka arritur. Për shembull, ai kipa kur thonë, thuhet. Kjo thuhet, vëzër, lirish mundesh me mojt me gjujt. Ama kur thuhet ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dallon. Dallon kjo. Jo rastësisht, vëzër, Hasan al-Basriu është transmetuar si hadithi. Nëse Hasan al-Basriu drejt për drejt thot, ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk i mirë fjala. Nëse thot nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i mirë fjala. Nëse thot ka ardhur hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk i mirë fjala. Kur i mirë fjala Hasan al-Basriu, dietar i madh, nëse thot nga Ebi Hurajra, pse nga Ebi Hurajra? Se ti se keni vet. Patjetër e kimën e përprua, atë çka ti e ke marrë prej tira. Andaj gjëja e parë, çfarë bën Allahu na e çmontojna mbështetësin e pretendimit. I thonë ka dalë. Argumentin ku e ke lexu, se ke kuptuar. Kjo është diçka tjetër. Nuk ka vërtet kjo. S'është hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Shembull tjetër. Shembull tjetër. Ka në një hadith se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur është pyet për lopët, apo e ka lavdruar çumshin, lëkurën dhe ja ka cënuar, apo ka thënë se mishi i saj është smuje. Ka një hadith i cili nuk qëndron se mishi i lopës është smuje. Dhe ta shka thonë këto, thonë, feja vjen ndesh me shkencën. Shkenca ka vërtetu se mishi i lopës është smuje, ndërsa këto thonë musliman, si ka thonë për e mësëm, lopa, mishin e ka, që shka këto në smundje. Si i ba dhe zë kësoj të man? E para dhe zë, thejmi që farë, kësë është hadith. Kësë është hadith i pejgamberit sa sëllë. Nuk ka thënë fare pejgamberi kështu. Pra ti nuk e ke vërtetue dyshimin që e ke sjell me argumentet të cilat ne i konsiderojmë të sakta. Nuk është kjo hadith. Sikur plot e keni pa thotë, o xhe, kum lexuar me një hadith që në takvim mur. S'është hadith vëllai. Nuk është hadith. Hadith sherif, hadith i mirë. Nuk ka hadith atë zonë. Mundesh me lexuar plot fjalë turta, po s'është hadith ajo. Funi dikush thotë, po fjalë mirëbe, fjalë mirë në rregull. Ama fjale pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë ngritë drejtën e juridikut të lartë në nivelin e shariatit. Kjo është e para. E dita vëllazër, për shembull, duhet të më siguroj a ka kuptuar mirë. Ka mundësi hadithi është i saktë. Po ki kur e bjen demantin apo shybën, nuk e ka kuptuar mirë. Si i bie vëllazër nuk e ka kuptuar mirë, për shembull. Pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam e ka përdorur termin, edhe sahabët e kanë përdorur termin nebidh. I thonë qëfarë dhe zërë, fjala nun, be, dhejl, përdorët për çdo shtrydhje dhe përzierje të pemve apo perimeve. Për shembull, kur e shtridh rrushin për raki, i thojnë nebidh, qëto e ka imin, në arabisht. Kur e merë ujin me hurme, apo ujin me drithra, edhe e përzin për me bo ose sup, ose me e bo lang hurme, apo ambëlsin që ka do koft, ajo lang halal, njëtin e mërë e merë, nebidh, se e ke shtridh, shtridhse. Apo? Edhe qëfar thonë, pastaj ka plot për njerëzve të se të përdorin për rakijen nebidh, nëse është e njëtë, shtridhët, nëse rakija shtridhët. Apo? Edhe qka thonë, por që e më thonë, ka ardhë në hadithet për nga mberit alai salatu e selam, se ata e kanë akuzu për nga mësam se ka pi raki. Në më këshit qëfar transmitu shki një ju, ku kanë thonë për nga mësam se ka pi raki. E ku ju kanë nga tru, ku ju kanë tru, si ku plot që nga tru, por që e më shkanë e mërë një tekst, edhe e ep mola goglis. Edhe a i përgjigjet, e së një arenit atë. E thot, shka, ka u bo me këtë hadith, Allah. Su bo kur gjonë, ka pim me këtë qu, Allah. Së ledzohet. Apo ledzohet nga e majta. A të një që të thonë, ledzohet nga e majta? Feja islame ka arë nga e djatë, tha. Shpesh të shka ledzohet nga e majta e u përzijet. Thot e kum ledzohet me një hadith, shukështu mu ka trullo, mu ka, jam hutu ke. E parë, ledzohet, se ki ledzohet hadithin. Se për mësëm s'ka folë, as shqip, as anglisht, as turqe, as gjermanisht. Ka dorvatit e vek, pa qaj oqa, qaj oqa për të te të shpja jote. Ti sun lur me këtë më abete. Kur'ani lexohet nga e djathta. Latinja lexohet nga e majta. Ajo shka nis me djath. Shkuptohet kë lexohet pitë majtës. Dhe zërna ku lexohet nga shqip, ka lexohet nga. Këneja, këne. Na shkrujm nga e majta. Arabisht a shkuhet nga e djathta. Mere një liber, ose mere Kur'anin me përkëthim. Nxjere Kur'anin edhe nxjere atë përkëthimin. Ti e shë, arabisht u këne, shqip u këne. Se, se gjuha latinë shkruhet nga e majta. Kjo shkruhet nga e djathta. E rregulli çka thot, cila më e lartë, e djathta e majta? Për jam sa djathtën e ka bordor për punë ndershme, e të majtën për punë nevojtorës. E tani vëzhgon plot për një çka thot, u çeve hadithi, valla nuk ka hadith, kjo është arvatje për me ta afru ti. Kështu s'ka fol, nuk ka thonë për jam sa vërtet veprat janë sipas qëllimit. S'ka thonë çështu ai. Ai ka thonë innamal a'malu binniyat. Ka thonë Imam Shafiu, që ki hadith o baza e fejes. Që ajtë të menu se që kjo shqip që ka për këti e baza e fejesa? Nuk o kjo, a disa manati ko kjo hadith. Ama kur qmëntohet arabisht, jo kur qmëntohet shqip. Edhe shef disa njërës, munohen me e thjesht du, thot, qëhet, shqip, shumë e thjesht, so edhe thjesht. Ti shkane thjesht, dhe zër, se a këshin kushtu imrin djetarët. Imrin për me e kuptu një fjalë të Muhammed e Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta në zër që ka disa orientalista, thonë, e kanë akuzu, vet muslimant e kanë akuzu pejgamberin e vet se ka pi raki. Pse? Se pejgamberi e ka përdor një pije e cila quhet pija e përzier me hurme. Uj me hurme. Apo shlën hurmja langin e vet, apo e shlën mjalti, domthon tretët uj, edhe e ka pi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe kjo është qujtë nebidh, nda për transmetive. I njëti termo o përdor rakia. Edhe ato thonë këshire, kanë ardhur rivajete si pejgamberi ka pi raki. Te termi raki, vëzër, kisë ka kuptue. Ajo është hurme. Apo, hurme. Sikur që përshemë plot për njërë dhe thotë bira me alkohol dhe bira pa alkohol. Vëzër, kriteri është alkoholi, jo bira. Pra, drithri. Nuk është haram vëtë veti. Po ajo kur ka dosë të rakijës, të dejës atërë bëhat alkohol. Bëhat haram. E këto plot për njërë e përzin. Apo, andaj përshemë, thotë Ibnu Menduri, në fjallorën e ti më të madhë, Lisanul Arab, përshemë që fa thotë? Thotë, çdo sen që ka shtrydhet, apo, i thuhet nebedh të temra, wal inebe, i dha të rak të alejhi lma, li e syra nebiden. Çdo sen që ka ti, e merë, si rushi, apo hurma, apo do një elb, edhe e përzin me uj, edhe e le që të retët materja e rushit në ta, apo të retët hurmja në ta, të di proceset në gjuhën arabe quen nebidh. Thot Ibn Mundhuri, wa sawa an kana muskiran au ghayra muskirin fa innahu yuqalu lahu nabidhun. Pavarësisht a del në raki, a mbetet halal e pa dehme, thot ajo e merr emrin nebidh. E kët transmetim që ka thuhet pejgamberi sa ka pi nga ky lang, s'ka pi raki. Ky ka shku ka thon, çe, tu nebidh, tu nebidh, jo nuk është e njëjta. Nuk është e njëjta. Apo, ana do plot njëjta, nuk e kupton. Kta nuk e kupton. Apo shembull tjetër vëzë. Për shembull, e gjejmë për shembull plot për njerëz që thonë, argumenton me fjalën Allahu te bareke ve teala, lakum dinukum waliyadin. Edhe në për shembull, shumë njerëz që thonë, zban mi thon jo muslimani kafir. Zbute, thot. Më që shmi thonë, Allah. A i thot, unë e zbesoj, këtë më që i thuj qafir. Po i vetë të thonë, unë zbesoj. Që mi thonë, tashna? Mi thonë, ti kimi një zinet para muhe. Unë besoj, ti zbeson, ti si qafir. Apo, këtë, të disa njëtë dhe ma qafira janë musliman, sa ato shka thonë janë e qafira. Në që të janë disa? Biledoja kanë thonë, me gojë. I thot atë isit, ti tha i ma musliman, sa ato shka thonë janë musliman. Që të i tha, dhe të për drejtë. Televizion, ti tha i, a i tha, unës jam musliman, unë jam ateist. Jo, tha i e i. E ki po të i tha, jo, me zarën e të paj. Ama ato musliman që janë që munon mu fale, me donëzë qate, me agjeru, e ju drunë Allahut, e kanë frikë, kanë gjenemin. Jo, jo, këtës janë kur gjojit. E kjo dhe që gabim. E shkojnë e morë përshim një ajet. Lekum dinukum, u li edin. Thotë Allahu gjillu ala, ju e kini fene juve, aba, unë e kam fene time. E thotë, që argument, s'ki nevoja e ka fene vetë, ti e ki fene tane. Ma e rëzishme si shka, që di se nga dhe zëshpreja, ato e kanë gjenetin e vetë, ne e kena gjenetin tonë. Kush thot që tu o qafir, pite kamë dhe të kria. Vesh një gjenet, o dhe zë, një gjenet, një gjenet i Zotit. Kush i beson Allahot, shpresohet me hinë ta. Kush nuk i beson, hinë të tjetëri, e gjenemi. Jo, gjenet i atinë, gjenet i këtinëve. Tësë janë muslimar dhe me edhe se fale, Zotin arrujt. Dhe zë, imani nuk ka i garë. Më paskon e garë, dhe zë, nuk i kish ba Allahu gjenemin me sa? Me 70.000 litarë. Një litar e mbajnë 70.000 melaqe. Qele kalkulatorin edhe bane 70.000 herë 70.000. Edhe këshire sa melaqe e rujnë gjenemin. Dhe duke ti hajgare kjo? Sa hajgare kjo? Lekum dinu kumë li e din. Qysh o demanti vëzër? Pak më herët. Qysh fillon surja? Surja, qysh fillon vëzër? Kulja e juhel kafirun. Thuaj o ju? Kafirun. Kje ka mërë fundin e ajetit e ka hërut parin. O, thua ju qafira, ju e keni fejnë tune, unë e kam fejnë time. Sikur kur i thu dikujna, që e i khlusam dhe mije, kur thot, dy njerëzi i dojnë dy sene. Edhe njani, thot, unë e për marë qëta. Kjo i thot, mëse marë, se kjo helëma. Kjo i thot, jo, unë e pëtu qëta. Edhe ti, që i thua, tamam, ty e morë ta, unë e temën. A i ka thonë, ki, ati tjetërit, e po mirë, masë i e morë, ki për tina i laqë. I thot, ty e morë, a zgjede vetë, po. Ti çka zgjedhës, nuk ta shndron ajo në ti në mjalt ata. Jo, ajo zgjedhja jote, po ti e pagun ata. Andaj do duhet më vërtetue shpesh se a e ka kuptue argumentin. Shumë e rëndësishme. Por shembull tjetër vëllazë. Hadithin që ka nxjerrë Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alayhi salatu wassalam, Sayhan wa Jayhan wal Furat wan Nil kullu min anharil janna. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, lumi Sejhan, edhe Gjejhan, Furati dhe Nili. Këto di lume dhe Sejhan edhe Gjejhan janë pjesë të Armenijës, disa pjesë të Turqijës. Furati e dini, lumi Furat i madh shtrihet në Turqi, shtrihet gjithashtu edhe në Irak, edhe Nili e dini shtrihet në Egjipt. Këto katër lumej, ka thonë pejgamberi alayhisalatu wassalam, të gjitha janë lumej të xhenetit. E ta shkon dikush e merr këtë ditë, thotë, çyre. Shire shka ju ka thonë këtë në pengamberi vetë, sallallahu aleyhi sallam. Ju ka thonë se Nili o lumi gjenetit. Ana edina për ku buron linë, Nili, edin për ka del Furati, edin për ka del Gjejhani, Sejhani. Thot, kun, domon, gjeneta, që të na edin ku për ku del. Apo, edhe kjo se ka kuptu hadithin. Nuk e ka kuptu hadithin. Apo, andaj, Ibn Hazmi, rahmetullahi aleyh, dhe rrimën e tje el Muhalla, Bil Athar, libër i madh i dietarit të madh të shquar të Andalusit, Ibn Hazm. Në demandën e kësaj na dëgjon çka thotë. Se den sabah kovak sa duj inshallah. Thot Ibn Hazm, rahmetullahi alayh. Thot e përmen hadithin e pejgamberit sa selam, pejgamberi sa në një pjesë të xhamisë së vet ku o falaj sallallahu alaihi wasallam e ka thujt ma baina bayti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Hadith e gazetit Imam Buhariu dhe Muslimi. Kush akon Medinë e di, është një vend aty i thuhet kopshti i xhenetit. Apo preferohet për shembull me bë namaz se pejgamberi sa më ka lavdruar atë vend. Shpreha mes shtëpisë time edhe minberit është kopshti i xhenetit. Apo do të thonë çishme kopshti i xhenetit, po dihet kjo toka e kësaj bote është. E këtu do të dëgjosh ka thotë Ibn Hazmi duke demantu këta. Këta edhe të lumit. Thotë Ibn Hazmi, rahmetullahi alayh. Wa hadhan al hadithan Lejse ala ma jadhunnuhu ehlu l'gjehli Min enne tilke rraudate Këtë atum mun katiatum min el gjenne Thotim në hazmi rahmetullahi alej Këto dy hadithe, se i Han Gjejhan, Furati edhe Nili, janë lumë gjenetit. Edhe pi të mimberi, dërë të shpia për nga merit Alehi Salat e Selam, o shkopë si gjenetit. Thotim një hazmi, këto dy hadithe, si janë që shmenojnë shumë për gjahilave. Shkoj, e ka që gjahila, zëzditit, ka dale, se ti, tila është shqipja dhe zëmë. Këto kanë thonë, po që ishbe për gjenetit kërë në tokja? Së në gjenet kjo? Do njeri nëse hinë qatë venë, nuk thotë këmë hinë gjenet. Nuk ka, po nuk ka thonë kështu për nga mirë Alehi Salat e Selam. Kise ka kuptu hadithin, andaj prej të shmontimit të dyshimit është me të qyrë, po të se ke kuptu, o, që të shka ka thonë për nga mesra, dhe shka do t'im një hazmi, thot, dhe se këto lumej, që ka arë në hadith se burojnë nga gjeneti, apo zbresin nga gjeneti, kuptimi bukfali tyre, është batil unë këdhib, është e kote edhe rren, a qka është më interesant dhe zra, e dini qëto? Se po e morë një hazmi? Këtë e lisonete kanë shpiku qështu. Po shumë interesant dhe Ibni Hazmi, se Ibni Hazmi e ka rregull me kuptuar hadithin bukfal. Çish ka thënë ashtu? Mos e komento thot. Ama shikoj megjithse ka qenë bukfalist, dëgjon çka thot. Thot nuk kuptohet kështu se s'ka thënë pejgamberi selam kështu. Dëgjon çka thot. Thot sepse Allahu te bareke ve teala thot në Kur'an për xhenetin inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wala tadhha. Ka thënë Allahu xhenetin duke përshkruajt Gjenetin surën Taha, ajtë një 18, i ka thonë Ademit, ti o Adem, në gjenet nuk të kap as uria, e as nuk zhvishësh, dhe nuk të kap as njëher etja. Apo? Edhe, ta një vëzër që to cilësi, dhe gjenë shka dhëtim në hazmi, thotë, që kjo cilësia gjenetit që ka orë në Kur'an, pa kur farë dyshimi, thotë dhe ne e dim, se Nili, Furati, dhe ki veni që o konë mes shpijis për nga mesram edhe mimberi, nuk e kanë këtë cilësi. Nëse ti pi uj pi lumit nil, nuk ta heke etjen për të saher. A lumi gjenetit ta heke etjen për gjithmonë, Allah të nabohë për gjenet livja, Rabbel Alemin. Thot, nërsa për nga mberi, Alehi Salat e Selam, nuk e fletë post të vërtetën. E atër që ka thonë, vëzër? Që ka thonë? Thot, Ibn Hazmi, thot, innema hua li fadliha wa enna salate fija tu eddi ila lë gjenne. Thot për nga mësëm ka thonë, thot, vlera e këti venit është për shkak se ky ven qënë gjenet, që tu ka njësë mua beti gjenetit. Pi që tu e kanë mri njërzit gjenetit, që tu e kanë mësu njërzit gjenetit, namazit që falet këtu të qënë gjenet, pro kjo është kuptimi, pro pi këtu buron rruga e gjenetit. Thot Ibn Hazmi, wa enne tilkel enhar, li baraketiha, u dhifet ilë gjenet. Thot, e lumejt, si ka thonë mësëm janë pi gjenetit? Ka thonë sepse këto lumej, për shkak bereqetit të madh, bollokët janë të mëdha, i ngjajnë xhenetit. Pra pejon se më ka thosh më thon, lumej, nëse doni parafërsisht me e pa, çish i duket xheneti, kush i lumej të mëdhoj. Çish thua atje kanë xhenet. Allahu na mëson në apo për natë të tjera. Thot, sikur që njëri kur e kalon një ditë të mirë, do të thonë çka do të më jasme. Sikur që njeriu kur e kalon një ditë të mirë, thot, mu ka duk sot sikur dita e xhenetit. A e përdorën ozë njerëzit? Valla sot xhenet mu ka duk. E kish një bashkë gjenet. Kja të thonaj gjeneti Allah i të gjenë në khirat, jo. Po e përshkruun për qëfar. E përshkruun për shkak mirësit që ka e ka injan gjenetit. Andaj dhe zër, thotim në hazmi, a i cili thot se ky gjenet buron pi gjenet, ky lun buron pi gjenetit Allah u gjelluara, thot se ka kuptu për nga merin sallat e sellem. Andaj dhe zër, hapi i parë, cili o dhe zër, që ta kuptu në e ka kuptu ajo. Hapi i parë është që ta shojmë e ka kuptu ajo. Kemi vëzër edhe, do më dhënë, hapin e 4 edhe hapin e 5 për, do më dhënë, qëmontimin dhe zbulimin e dyshimin dhe pretendimin, do dyshtimin në legjratat e arshme, pra e morëm hapin e 3, i cili qëfar thot vëzër? Vërtetohemi nga saksia e argumentit që e ka ngrit pretendu si pretendimin e ti si dyshim kundër fejës, duke ja shikuar referencen, a është haditha jo, a është ajeta po jo, e dyta, a e ka kuptua jo? Pasaj që në kanë gjelë dhe zër? Pasaj në kanë betë me shiku, a e ka zhjith argumentin vendin e vetë? Ta zojna, është i sakt? E ka kuptu? Por nuk është argumentun vendin e vetë. Pasaj në mbetët edhe një tjetër, dhe ajo është se ka mundësi njëri ju, e ka kuptu, është i sakt, e ka zhjith vendin e vetë, po ki vetë se ka argument këta, po vesh të ave t'yje sa për të bëhe, polemi. Këto do të shohim me lejnë Allahu të bareke ve teala, legjëratët e arshme, lutshme Allahun të bareke ve teala, që Allahu na mëson me kuptu fejen hak, ashtu siç e ka zbrit Allahu të bareke ve teala, lutshme Allahun xhelel xhelal që Zoti on të bareke ve teala na mëson që ta ndjekna Kur'anin, ta ndjekna hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lutshme Allahun të bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelalu na kupton, na mëson të kuptojna argumentet, të ndjekim ato, na mëson të të kuptojna botën, të dishmangemi asajna, lutshme Allahun të bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelalu të ndriçon mendjet tona me Kur'an, të ndriçon mendjet tona me hadithin e Muhamedit صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين